Все гэтыя дні Васіль стараўся не сыходзіцца ні з кім. Кожны дзень бачыў за плотам Дамеціка, Дамеціху, паказваў, што не заўважае. Калі хто-небудзь за Мецікавых браў ваду з калодзежа, Васіль павяртаў назад з пустым вядром. Неяк каля гумна летні сутыкнуўся з ганненай мачыхай. Адразу адвярнуўся, нібы спакойна пайшоў гумно, слухаў, ці не ідзе ўслед. Здалёк здалося, што мачыся хацелася загаварыць з ім, ткнулася была неяк зайсці сарока, загаварыла лісліва, але ён няветліва адышоў, падаўся к хлявам, паказаў, што не хоча растарэкваць з балбатухай гэтай. Два разы пільны Васіль бачыў, як паўз гумно за гуменнай дарогай праходзіў нехто іншы, Яўхім. Адзін раз Васіль назіраў за ім, пачуўшы блізка Яўхімаў голас. Яўхім ішоў з Ларывоном. Тады Васіль праз шчыліну між бярвенняў, з якой біла святло, заўважыў, як і раз, і другі, адказваючы Ларывону. Яўхім зірнуў к яго гумну, к двару, нібы шукаў яго. Васіль бачыў, глядзеў позіркам чалавека, які гатоў зарэзаць. Другі раз Васіль убачыў Яўхіма зводдалек, не стаў чакаць, пакуль той падыдзе, як мог спакойна падаўся з гумнішча на двор, ідучы чуў на спіне ненавідны, затое на люты позірк. Здавалася, Яўхім ірвецца схапіцца з ім, шукае толькі зручнага выпадку. Васіль, што не хацеў ні з кім бачыцца, менш за ўсё хацеў сустрэцца з Яўхімам. Не тое, што баяўся. Васілій сабе сабому не паказваў, што можа баяцца. Ёсць каго баяцца. Карча. А ўсё ж сустракацца з ім аберагаўся. Нічога добрага не зычыла яму гэта сустрэча. І трэба ж ўсё-такі сустрэліся. У такі час, калі Васіль не чакаў, на курані легла ўжо важкая асенняя цемра, каб трохі далей былі, разышліся б, не пазнаўшы, але сутыкнуліся вочы ў вочы. — А? — сказаў Яўхім злавесна, радасна. — От хто! Васіль прамаўчаў, пачуў, як брыдкая млоснасць кволіць рукі, ногі, усяго, стараўся адужаць яе думкамі, рыхтаваўся да бойкі, як толькі рыняцца, крутнуцца ў бок і даць самому па сківіцы, па п'янай пысе. Але не ўправіўся і варухнуцца, як ад лютага пудовага кулака загуло ў галаве, пачуў моцны удар па назе. Ледзь устаяў, сляпы ад болю і крыўды, кінуўся на Яўхіма з усёй сілы, сунуў кулаком у твар, трапіў, здаецца, ў нос. Корча ж янкнуў. Васіль у момант адскочыў к плоту, ухапіўся за кол, хітнуў, стараючыся вырваць. Кол паддаваўся туга, але Васіль ірваў яго. Яўхім стаяў у потемку нерухома. Чамусьці не кідаўся біцца. Заскрыпеў зубамі, шкадуючы за чаем, вылаяўся. «Не бойся!» — неспадзеўкі прасіпеў. Хвіліну маўчаў. Зноў гатоў быў, чуў Васіль, люта кінуцца на яго, чапіцца ў горла і стрымліваў сябе за чаем. «Не тут я то рабіць!» «Заб'ю, міліцыя ўхопіць зразу!» Прасіпеў з нестояным шкадаваннем са злосцю. — У тюрму неахвота. Ці ў лес бегць, жызнь губіць. З-за етакаго, але знай. Голас стаў важкі, грозны. — Знай, смярдючы ўдот. Будзе момент. Я падлаўлю. Сам пра сябе падумай. Чтоб цябе не падлавіў хто. Будзе ўдобны момент, кішкі выпушчу. Па адной выцягну, есці сваё застаўлю. Не пападайся ў пустом месце адзін, знай. Васіль чуў, забіць можа, зарэзаць, як плюнуць, але не паддаўся гонарам. Напужаў. Асмяешся потом. Грозна прадказаў Яўхім. Пастаяў крыху, як бы для таго, каб Васіль падумаў, важка пасунуўся ў цемру.